ezeo na ndenge nga nalingaka epe na ngai nzambe seleka onga na poli yo bolingo mosika kaka ya miso pembeni awango na molema na poli yo pepe na ngaka bolingo na ngai yo mama e ya mwana mayoko epe na ngai nzambe seleka onga na poli yo bolingo mosika kaka ya miso pembeni awango na molema thank you. Thank you. akangela ngai masuwa na libongo e. Nani akangela ngai masuwa na libongo e. Wanimbe ya koti kati ya kati sina ngambo ya brasa. Yewana konana na ngambo ya brasa. Yewana konana kati mikilio. Ngai na komi zoba na kati ya libongo ya mobia. Na komi zoba na komi mbotenge. Tango na muni wani ya pipinga ilo bobo e. Nani akumba sango epai ya sherie. Kamo kamela ona komi malerese. Atala na simatiki motema ya mwana ya moto. Mozaliko benda benda na ndenge ya danche. Mozaliko benda benda na ndenge ya somo. Parti akumbeli ngai bomoi bona ngambo e. Oh oh wani me parti lele na komiso bana komimbo denge. Bye. Mari mi ma, nako sopero ma moto. Pasa, pasa.

Thank you.

Juba. Thank you.

nzambe. Yeah, in your set, go lay. Na me mi ninga mo po elinga kayo mingyo obima na yo ya pamba wapi tranquilite oseka na yo ya pamba ngala kombi malato na me minga mo po elinga kayo mingyo na me minga mo po elinga kayo mingyo. Soki to bimina e